noches, ¿no? Ya, porque se nos ha hecho un poco tarde. Estamos aquí, yo soy Neus. Y yo soy Raco. Vamos a presentar un nuevo programa que se avecina pronto en Radio Bronca. Parece que se llama... A Contracorriente. A Contracorriente, porque sí, porque nos gusta ir en contra y nos gusta... De la corriente. Claro, es lo que tiene. Pues nada, la Raco está un poco nerviosa porque no se ha tomado su dosis de sangría. Entonces, bueno, la vamos a perdonar. Y bueno, yo pillo el arranque, Raco. Sí, sí, por favor. La idea, bueno, tenim la idea de començar aquest programa en breus. Segurament estarem amb vosaltres dos cops al mes, o sigui, cada 15 dies. Els dilluns, probablement. Sí, segurament dilluns, ja això segons l'assemblea i segons totes les coses. Si nos portamos bien, ¿no? Nos han dicho. Si nos portamos bien, vamos a tener el día que queramos. Entonces, una mica el que volíem aquest programa era explicar notícies una mica contra info, enllaçar-ho, si podem, amb alguns invitats, no? que tinguin a veure potser amb les notícies que parlem cada setmana, i també amb música, perquè, no? perquè la música mola, i més en la ràdio, no? Que faríem sense música. I que també és forma de hablar i d'explicar coses. No? Mm-hmm. I també aprofitant pues, per igual els pròxims eventos, contar cosillas que passen en breve en Barcelona i demás. Bueno, no? per tenir-vos informats sobre el que passa i el que passarà. Claro. Entonces, vamos a empezar con una primera cancioncilla que la presenta la Raco. Estos son 99 Pose, un grupo italiano. Una poza, que... no, italiana. Un grupo italiano que, bueno, que la canción parla sobre lo típico, ¿no? De que te viene la poli, te quiere identificar y pues no se lo vamos a dar este documento. Sí, ¿cómo se dice la canción? O documento, 99 Pose. Ramo documenta que si no pot lamento documenta tu me le hará songa songa radigo sto voglio ricere sto voglio canta Ramo documenta que si no pot lamento documenta tu me le hará Songa, songa, radigo, sto voglio ricere, sto voglio canta. Patam. Passaporto, patente, carta d'identità. Un bello documento, prima o poi tu me le harà. Un bello documento per ti identificare. Un bello documento, ya managgia, ya cucca. Voglio tutta aiutata a te controllare. Riunione, cortei, centri, università. No, no, no, non ci faccio più, non te vai mi a cucca. Adina, na mamma, da fatica. Astuzia, cacu, cazzi, te la già fallua. Voglio ramo documento per ti identificare. Sì. Si no vota la miento documento tu me le hará Songa, songa, radigo, sto voglio ricere, sto voglio canta Ramo documenta che si no vota la miento documento tu me le hará Songa, songa, radigo, sto voglio ricere, sto voglio canta O documenta non mi scappa nessuno e cupisto ci sta ma 791 Cavalluna, rumba, cazzo, tossi, c'è disoccupati Cani sciolti o compagni organizzati È una fissazione mia, è una vera malattia Se non vengo documenta non funziona più strumenta Non pago chi a magna, ma so chiura ne stendina Non riesco chi a caga, sono carne tutte vile Ramo documenta, ma rompo rogazza Ramo documenta, prima canta rompo mazza Puzzle, puzzle, puzzle, puzzle, puzzle, puzzle, puzzle, puzzle, puzzle, puzzle, puzzle, puzzle, puzzle, Ramo documenta, casino po' dall'ambiente documenta Tu me le arra Songa, songa, radigo, sto voglio ricere, sto voglio canta Ima robo dub style Quello fa tre giorni in fila all'ufficio comunale Giù in ogni che ho pulita si è scassato a dormina Era nuova che bellezza ma voleva incornicia Ma mo non passa i giorni senza che la giacaccia Metta per fuori a casa Giovanotto, documenti Sono guardie le capite e amo in un posamento Prefetta in sana botta si se sciupa documenta Si ti anchiava cafatina Sai come fai contenta ma mo basta che sta storia Mo c'è sima rutto cazza Non do rungo documenta Vieto sonno e sciapazza Do rungo, do rungo, do rungo, do rungo, do rungo, do voglio Piaccio dall'ambiente documento non voglierà Ma una passa po' cazzo la dico Sto voglio ricere, sto voglio canta Sento documento a casa Piaccio dall'ambiente documento non voglierà Ma una passa po' cazzo la dico Sto voglio ricere, sto voglio canta Te ne fottere mazzata, te ne fottere galera Nemo con mamma non mi amo in non ne manera Momo chiave, faccio cazzo su marone da serina Sin da pozza manca più Cago cazzo ogni mattina Allora a mia moglie Scelgo documento Che lo mo va bene che c'è io sono più contento niente. A mio figlio se cerco documenta, ma guarda rinta cullerire non capisce niente. Puri sulla ma cerco documenta, ma cago su di stesso caccio immediatamente. Puri sulla ma cerco documenta, chiamo terminale ma controllo le precedente. Siento documenta che ti piace dalla mia documenta, non voglierà. Me ne passa po' cazzara di gosto, voglio ricere e to voglio canta. Siento documento che ti piace dalla mia documento, non voglio ra. Me ne passa po' cazzara di gosto, voglio ricere e to voglio canta. Com'era nuovo, sì sì sì, com'era nuovo, sì sì sì, com'era nuovo, com'era nuovo, voglio ra. Com'era nuovo, sì sì sì, com'era nuovo, sì sì sì, com'era nuovo, com'era nuovo, la mo volevo incornicià. Com'era nuovo, sì sì sì, com'era nuovo, sì sì sì, com'era nuovo, com'era nuovo, com'era nuovo, voglio ra. Com'era nuovo, sì sì sì, com'era com'era la mo voleva incornicià. Sento documento che ti piace dalla mia documento, non voglio ra. Me ne passa po' cazzara di gosto, voglio ricere e to voglio canta una tavola. Sento documento che ti piace dalla mia documento, non voglio ra. Me ne passa po' cazzara di gosto, voglio ricere e to voglio canta. Patam, patam, fa solo che patam. Bueno, pues seguimos. Pues no seguimos entonces. La cuestión, ¿no? Que visto lo que ha pasado esta semana, bueno, y las próximas semanas sobre el Placa UFEC, hemos decidido hablar un poco sobre esto, a lo cual os vamos a explicar, para quien no lo sepa, lo que es y lo que fue el Placa UFEC, y lo que será. Y si después no, también contar un poco las acciones y tal, un poco lo hemos un poco separado, ¿no? Un poco primero hablaremos de lo que es el plan y luego ya pasaremos a lo que ha hecho la peña en contra de esto, ¿no? Que han habido, nos ponen aquí una música guay. A ver, sube esto, por favor. Esto es una cantautora, ¿no? Bueno. Se llama Anari. Anari. Anari. Muy bien. Pues nos pone aquí una buena musiquita nuestro compañero. Y vamos a empezar así por el Placa UFEC, un poco para poneros al día. Tota aquesta moguda del Placa UFEC comença l'any 91, quan l'Ajuntament d'Esplugues i, bueno, aprova un projecte urbanístic. ¿Me puedes bajar un poco la música? Merci. Un projecte urbanístic que, bueno, és la, volen urbanitzar 40 hectàrees de terreny entre els barris de Finestrelles i de Can Vidalet. Bueno, just abajo de, al peu de Collserola. Sí, clar, això és bastant important perquè és la muntanyeta, bueno, hi ha pocs llocs tan inverts aquí, pues era un dels pocs llocs. Llavors, bueno, a partir d'això, això és l'any 91, que aquí ja alguna gent d'Esplugues es comença a enterar d'això i, bueno, bueno, després ja parlarem d'això. I després, més endavant, l'any 93, la Direcció d'Urbanisme de la Generalitat assenyala que hi ha bastantes irregularitats en el projecte i el reformulen, no? Però jo el que no me'n recordo és qui comença, o sigui, és l'Ajuntament qui vol fer aquest home, plan un bon principi, i després el que anaves a dir, no? Que veuen que hi ha irregularitats i això, o sigui, ho comença a portar la família s'ha sí, a reformular, es fa un nou projecte des de l'empresa Sacresa, que és de la família Sanauja, que suposo que són uns pastosos de per aquí. Capitalístic. Sí, i bueno, i doncs es reformula com aquest projecte, passa de mal en peor, segurament, i bueno, i aquest nou projecte consta de sí, dos gratacels de 115 metres d'altura, un centre comercial, oficines, hotel de 4 estrelles, 600 vivendes de luxe i 125 de protecció oficial, que dices, muchas, obviamente no seran de lujo estas. No, como las migajas, ¿no? Y això seria com el nou pla que es presenta, ¿no? Rollo, el otro plan era un poco del palo, pues bueno, vamos a hacer este, que supuestamente es menos del palo, pero bueno. I bueno, i després d'això igual posarem ara una cançó i després seguirem parlant una mica del que és la xitxa de l'assumpte. Això és com un com una mica fer un resum del que era el Placa UFEC i ara després parlar sobre l'oposició que s'ha fet des d'Esplugues i des de diferent de gent des de 91. I aquí ara podo hablar. I ara se nos escucha? Sí. Thank you. Jo vivia a la parra, una parra centenària, fruit de l'oblit d'una porta immobiliària. T'havien de bat a bat, no doneu pas al debat, per l'acció directa atenta a la vostra autoritat. A l'atac de cases buides, escala, cisalla, manzoní, destransporten eines clandestinament. Passen la pota de cabra que entrem en un sentiment. Empenta col·lectiva és la sortiva, més encara més creativa, un modus operandi que ens situa en l'ofensiva. Si es cau l'anonimat, serà mon amor aliança. Sota la lluna plena, confreixen totes les feres, juntes superen mancances. De bon grat s'escurça el tram entre les feres que s'alcen. Són fortes, no suporten la farsa en què s'han vist immerses. Ja no esperen res, ja no esperen perquè prenen i són desobedients. Són desobedients, són desobedients, són desobedients. Tremem plans varis, miren al nostre costat els rosaris, fora dels nostres ovaris. Escandalitzem els avis de l'opus. Viuen un calvari quan ens miren els pits nus. Tan matus i variats, varem aterrar com un obús, esclatant al vell mig de la bona nova, portant actituds noves versus les retrogrades. Les veus intocables als seus barris alts, però també pixen i caguen i estan aquí al costat. Sarrià i bona nova en flames, flamants propagant la proclama. Qui plora no mana i qui mana no plora. Van a la por perquè l'acció comporta repressió, però no ens poden aturar. Creuem la vorera quan es clau, mirem com plou. Els assassins de brau se'ls passaran els pous. Però porucs que són i creuen que tenen dons interestel·lars i van guanyant milions. Molts encara cara al sol, anclats en un passat que sempre fou millor. Ai, quina pudor. Si volen però no poden, però al carrer les companyes sense papers no tenen res a fer. La policia les assetja dia a dia, sang i fetge. El mocador vermell viatjava a la butxaca, punt per apuntar aquests gualtrapes en placa. Ai, porra i pistola, compa, no trobis mai sola. Potser algun dia riem dient tot ha estat una trola, però mentrestant tu no trobis sola, no trobis sola, no trobis sola. Europa fortalesa, seu de la traïdoria més perversa d'arreu. Europa fortalesa, que vagi comptant dies, que cau pel seu propi peu. Com ho veus? Com ho veus? Bueno, i aquí això, estamos otra vez. Això era una cançó de Boca de Baba, que no ho he dit, es diuen Cobertes, i una mica parla de l'especulació immobiliària i de l'ocupació, que una mica pot tenir a veure del que estàvem parlant. Pues bueno, com havíem dit, us explicarem una miqueta com la penya d'Esplugues va oposar-se a aquest supermacroprojecte de... Com es diu això? Urbanístic. Bueno, especulació urbanística i diverses altres coses. Pues això, tot comença quan en el 91 la penya d'Esplugues s'organitza en una coordinadora de veïns contra aquest pla i entra en una oposició dialogada amb la Junta i les conselleries territorials. I bueno, aquí intenten, o sigui, ho fan per... Com es diu això? Dale. Bueno, volen, ells amb aquest diàleg, no, és un poco como refor todo, no? Com tot molt legalista i tal, intenta com presentar... No, ja no volia dir, vale. Bueno, sí, com presentar un recurs així, sobretot elegant, temes d'impacte ambiental, d'ecologia, paisatgístics i urbanístics, com una mica elegant que hi ha irregularitats i que s'hauria de canviar per mogudes. No? Llavors, el 2001, bueno, aquí hem passat molts anys de cop, perquè parlàvem del 91, però... Bueno, perquè suposo, clar, no, que durant aquests anys, o sigui, com és una posició dialogada, ja sabem com van les coses. No? A part, tot això... les coses després, de Palacio... Després va passar que això ho va agafar el Sanahuja, per tant, va canviar com una mica... Llavors ja passen els anys i a l'any 2001 la coordinadora contra el pla que afecta veïns presenta un recurs contenciós administratiu contra el projecte. I això ho acompanya amb una campanya informativa, ja que bueno, tot això del pla que ho afecta, com moltes vegades passa, no es fa gens públic, o sigui, la gent d'Esplugues no en té ni idea, només sap que una mica hurga en los archivos. I... Ve les obres ahí, no? Igual. Bueno, aún no habían empezado las obras en ese momento, claro. Creo. Pero sí que... Bueno, como que... de hecho sí, sí. Justo empiezan en el 2004, donde Sacresa, la empresa esta, empieza, o sea, pasa del rollo de recursos, pasa de la peña de Esplugas, y es cuando en el 2004 están a punto de empezar las obras, cuando las asociaciones vecinales estas retoman los recursos y hacen un llamamiento general, a la gente, para, y es allí donde empieza una plataforma popular, que ahora no nos acordamos del nombre. No, plataforma popular, no el Plagaufec, suposo que es d'ella, no tenim el nom apuntat, però tal que aquesta plataforma sorgeix com aliena aquesta coordinadora, una mica agafant el relleu, sobretot al carrer, i sobretot apostant molt per la desobediència civil. Pacífica. Sempre pacífica i tal, però bueno... A todo esto, Sacresa, obviamente, como ve que, ¿no?, cuando el pueblo se levanta y empiezan a hacer movidas, Sacresa empieza una campaña propagandística. En las que, ¿cómo era el rollo que hacían? Bueno, comienza... cosas de campos de básquet, así como súper chulo, bueno, para el barrio. Bueno, como que será un lloc per... No, crec que era més com que serà un lloc per poder acollir equips de futbol, equips de bàsquet, com una espècie de campus o no sé què, que haurà... O per l'hotel o per... No sé exactament, però comença com una campanya així una mica com per dir que esto estarà molt guai, penya, que esto mola, que tendremos aquí un supercentro comercial, unes viendas de lujo i un hotel... Donde rollo podrà... Neron City, però... ¿no? A saber, sí. I bueno, al 2006 es comencen a donar les llicències d'obres, òbviament al tribunal, o sigui, en el 5, sí. Seguim en el 5, el Tribunal Superior passa de tots els recursos dels veïns i així comencen les obres. Es comencen a donar les llicències d'obres, sí. I al 2007 és quan es comencen les obres. Bueno, llavors aquí hi ha mobilitzacions vàries, no? Això igual després ho explico, bueno. Aquí ho explicarem millor, però a tot això, o sigui, la gent comença a sortir al carrer, es comencen a fer diverses, algunes manis, es comencen a fer concentracions, accions. I tal. Això el 2007, que és quan comencen les obres, no? També recordo alguna acció, jo era molt petita, molt petita no tant, jo tenia 17 anys, encara vivia a Esplugues, jo soc d'Espluga, i jo recordo pues, la moguda, no? Que alguns es van... No, em sembla que no es van encadenar, però es van plantar sobre els tractors i no sé què, disfrazados de payaso i coses així. Bueno, això va ser el 2007. Clar, que era tot bastant, no?, rotllo visible, així, per a la gent. Molt visual i super pacífic. De fet, aquesta plataforma sobretot va jugar sempre molt amb això del fer de payaso, no? Sempre anaven disfressats de payaso, con su peluca i con su nariz i bueno, tot això. Una mica per fer-ho més atractiu, no? Perquè la penya també s'interessés més pel que estava passant i que no són quatre de negro que van a quemar cajeros, no? Va ser com la línia que van seguir. I bueno... Y bueno, visto que hablamos de movilizaciones y de salir a la calle y levantarse, pues pondremos una canción de Exercit de Lliberament Musical que se llama Ponte en Pie. Dale ahí. Sí, la pones. Perdón. Pero no. Bueno, no la pondremos poner porque es un MP4 y no funciona. Y no se quiere levantar. Y el YouTube no funciona en internet, así que no hay canción. Bueno, pues seguimos. Vale, pues sí, igual luego ya alguien nos la pone así del tal. Mágicamente. Sí, vale, pues llavors seguim amb el tema. Llavors ara una mica parlar, clar, per què ara està havent aquestes protestes, no? Una mica tornant al present. Tot això ve, estem parlant d'això perquè aquest dimarts va haver una concentració davant del Ministeri d'Interior on es van envidonar gent en contra d'un puro que els hi cau a uns quants d'aquests que es van mobilitzar en el seu moment. Si no m'equivoco, ara és el 27, 28 i 29, no?, d'octubre, que tenen que judici. Els judicis per les imputacions. Imputacions, no? Imputacions. I llavors, bueno, aquestes imputacions a les que ara la gent s'està un poco volviendo a mover perquè sembla que alguns companys entren seguríssim a presó, venen de, en principi, dos diferents accions que es van fer. A part d'aquestes accions, es van fer d'altres que suposem que també pues, tenen que veure que agafessin a gent, però una mica el puro va caure. La primera acció va ser una mani l'any 2007, el 6 d'octubre, que el lema era Aturem les màquines, que just 2007 era quan començava el... Que estaven allí totes les màquines, sí, el descampat, les obres... I es convoca una manifestació que acaba als terrenys afectats i bueno, una manifestació que va ser de molta gent, molt de famílies, nens, tots disfressats de pallassos, tota aquesta moguda. I no sé si els Mossos van carregar o què, no ho teníem apuntat. En tota la mani, els Mossos i la Urbana no identifiquen ningú, com que deixen hacer, no? Bueno, sí. Estan ahí con sus globitos i tal. I allà, pues, I aquí queda. Que... la penya, no? En aquell moment que dius, bueno, si no està passant nada, pues que segueixen, vull dir que com una seguretat, no? Que quan no veus la poli, no sé. Bueno, que ara ja sabem, no? Que també quan no hi ha la poli, sí, tampoc es pots estar igual. Tranquil·la, però... Sí, bueno, això va ser una de les primeres raons perquè se'ls imputa a una gent que després surten els seus noms. I la segona cosa que es va fer va ser el 2009, ja després de 2 anys, hi ha una convocatòria davant de l'Ajuntament d'Esplugues arran de l'entrada a presó d'una persona com a conseqüència d'aquesta manifestació de fa 2 anys que acabem d'explicar. La pena és de 60 euros, és una pena multa, que si no ho paga són 10 dies de presó. No? La gent es queixa d'això i es reuneix davant de l'Ajuntament un dia d'un ple i venen 300 persones. No? La policia provoca bastantes escenes d'atenció a l'entrada de l'Ajuntament, la gent vol entrar al ple, no hi cap tota, però bueno, hi ha com un rifirrafe. Tot i així, tampoc en aquell moment se es realitza cap identificació. Vale. Després de tot això... Aquí no sé què hem posat. O sigui, això era... Ah, vale. Clar, clar. Llavors, s'ha de dir, no?, que a part d'aquestes dues accions, que suposadament són les perquè després... El judici d'aquest mes, el judici d'aquests mes són per aquestes dues accions, però la qüestió és que no només es van fer aquestes accions, sinó que va haver una molt mediàtica que van estar 3 dies penjats d'una torre que és la més alta d'Esplugues. Crec que eren 2 o 3 persones penjats així com una estructura que era un matalàs. Van estar 3 dies allà amb una pancarta enorme, no? Sobretot per visualitzar el que estava passant, que això de fet va ser... Bueno, va ser jo, crec, sí, no? O sigui, jo crec que la pena multa aquesta que li ficaven a aquest noi de la concentració que hem dit abans probablement sigui per les accions que s'han fet entre el 2007 i el 2009. Sí, sí. Llavors, bueno, només això, també va haver això d'algun boicot a tractors, un boicot que crec que mai va ser... en plan de trencar tractors ni res, no va ser que ho canvies, no es va cremar aquest tractor, però sí que gent vestida de pallasso postal. També va haver un altre dia, que jo me'n recordo aquest dia molt bé, que hi havia 2 nois vestits de pallasso al balcó de l'Ajuntament entubats, que també va ser bastant divertit veure a los policías ahí tot cabreados con 2 pallassos que llevaban pistoles d'aigua i bueno. I bueno, després, per tot això que va passar, s'imputen aquestes 6 persones per la primera acció, que era la manifestació, i 7 persones per la segona acció, que era el del pla de l'Ajuntament. I clar, o sigui, els acusa d'atemptat a l'autoritat, desordres públics i faltes de desobediència i lesions. Quan, bueno, ho acabem de dir, no? Que la primera era una mani de famílies, pallassos, i que van arribar allà al descampau i supertranquil·la la cosa, que tampoc va identificar ningú, la poli, i la segona també, bueno... algun moment de tensió delante de la junta, però poc més, no? Tampoc hi ha identificacions ni res. Sí, tot s'ha de dir que també aquestes 6 i 7 persones, algunes d'elles coincideixen. O sigui, tenen els dos processos, no? Sí, com per dir. Exacte. Llavors, bueno, que sobretot aquestes que coincideixen són les que segurament puguin anar a presó, no? En total són 27 anys i 6 mesos que se'ls demana, si ajuntem tots els càrrecs, i penes de multa de 600 dies, substituïbles a 11.300 euros, penya. O sigui, tela, saps? Indemnitzacions de 5.670 euros. Venga, pues la pobra família del Madero, que té un trauma amb els pallassos, saps? Tot això, no? Vull dir, estem parlant de fa 10 anys, no? Quasi, i que la gent té una vida... Pues, jo que sí, sé, sí, clar, això de hecho potser... és un golpe. O sigui, penya que fa 10 anys estava allà a tope i que ara potser també està amb altres lluites, ara té fills, ara sí, tal, sí, i sí. El fet d'anar-te'n 4 o 5 anys a la presó, pues, espanta una mica, no? I bueno. I bueno, i posem una altra cançoneta, igual, no? Aquesta presenta ara, sí? Tu, que sí. És tu segon idioma. Aquesta sí que està per P3 i sí que sonarà. Sí. Vale. Aquesta cançó és d'una cantant alemana que es diu Suki i bueno, fa sobretot així més hip-hop, rap, barrejat bastant amb música electrònica. I bueno, és una cantant sobretot molt, bueno, feminista, les cançons sobretot parlen molt del patriarcat i tal. Bueno, no només això, però vull dir que sobretot crec que és el seu punt fort i bueno, posem aquí una cançoneta, una cançó con mucha fuerza. Yeah. Das ist nicht White Man's Burden Reloaded. Das ist Kritisches, der Kritisches zu dem, worin er steht. Und ich will's weder hören noch supporten. Wenn du kritisch bist, doch dich nicht siehst, bleibt das dein Privileg. Von KIZ über Mario Barth und linker Student bis zum Vatertag. Von Deswegen darf ich das, bis ich mein es nicht so. Deswegen darf ich das. Und der Mann von heute lacht seit neulich auch über sich selbst. Reflektiert und selbstironisch, wow, was für ein Held. Weiß Bescheid, ganz souverän, so cool, alles im Griff. Und dieser Humor macht mich immun gegen Kritik. Ja, ich bin nicht perfekt, nein, ich will's auch nicht sein. Sieh mich als ein Prozess voller Zweifel am Mike. Und ich lieb das Lachen, doch mein das Lachen zusammen. Denn Befreiung heißt für mich auch Suche nach Alternativen zum Mann. Props an alle Jungs, die meine Kämpfe supporten. Olam de Gouche wurde guillotiniert. Props an alle Jungs, die meine Kämpfe supporten. Wer zweimal mit der gleichen pennt, gehört schon zum Establishment. Props an alle Jungs, die meine Kämpfe supporten. Schlag die Faschisten, wo ihr sie trefft. Props an alle Jungs, die meine Kämpfe supporten. Ihr lehnt Herrschaft ab, aber warum fickt ihr das System? Alle kennen ihn im Squad, alle machen Platz für ihn. Und viele denken auch, er hat diesen Platz verdient. Niemand sonst von ihnen hat so viele Nazis verhauen. Und niemand magnetisiert auf Soli-Partys die Frauen. So wie er kennt die Codes, er kennt die Szene. Er ist schon in allen Nazis mehrfach gewesen. Hat anderen Marx erklärt von Rose L gleich dazu. Und ich muss schon sagen, ich find seine Arbeit wirklich gut. Aber warum vögelt er die Frauen, die den Tofu braten? Die gewohnt sind, Klo zu putzen, auf ihn wie ein Schoß und warten. Denen er ins Wort fällt, weil er die Debatte besser kennt. Und weil er in der Debatte gern die Latte höher hängt. Er erklärt mir noch die Antifa und wie das ist mit Israel. Und dass bestimmte Arbeit durch sein Zutun effektiver wäre. Im Plenum redet erst, protulieren andere, denn er feiert Subversion, noch ein viertes Understatement. Props an alle Jungs, die meine Kämpfe supporten. Olam de Gouche wurde guillotiniert. Props an alle Jungs, die meine Kämpfe supporten. Wer zweimal mit der gleichen pennt, gehört schon zum Establishment. Props an alle Jungs, die meine Kämpfe supporten. Schlag die Faschisten, wo ihr sie trefft. Props an alle Jungs, die meine Kämpfe supporten. Ihr lehnt Herrschaft ab, aber warum fickt ihr das System? Ungefragt erklärt er dominantes Redeverhalten. Und merklich niemand hat ihn gebeten, eine Rede zu halten. Er findet Makatum voll schlimm und ein sexistischen Scheiß. Aber fragt mich dann, ob ich meine Texte selber schreibe. Und klar kennt der Cornells, der gemachte Mann. Er referiert Theorien mit deinem Sachverstand, der mich echt erstaunt, das hätte ich nicht erwartet. Und im Anschluss will er wissen, ob ich mit jemandem am Start bin. Er findet Nummern zu dritt oder zu viert ganz cool. Und ich frag mich bitte, was hat das mit mir zu tun? Er sei Poli und so, naja, da darf man es fragen. Und brauchst du wegen Poli auf Partys kein Shirt mehr zu tragen? Mir sei auch warm, ich kann aber mit den Blicken nicht leben. Trau dich doch einfach, sagt er, ich hätte nix dagegen. Ich bin das schon gewöhnt, frag mich, warum das noch Not tut. Er gibt kein Fick, zieht ab und bedient sich am Tofu. Props an alle Jungs, die meine Kämpfe supporten. Olam de Gouche wurde guillotiniert. Props an alle Jungs, die meine Kämpfe supporten. Wer zweimal mit der gleichen pennt, gehört schon zum Establishment. Props an alle Jungs, die meine Kämpfe supporten. Schlag die Faschisten, wo ihr sie trefft. Props an alle Jungs, die meine Kämpfe supporten. Ihr lehnt Herrschaft ab, aber warum fickt ihr das System? Au, Pai Sasuki. Bueno, pues después de aquest temilla de drum and bass cañero ahí, un poco rompiendo ahí. Bueno, una mica, després de donar una miqueta així la minixapa del Pla Caufec, explicarem una mica el que va passar aquest dimarts, però abans tenim un àudio que just vaig gravar jo amb el mòbil quan la gent estava envidonada a la banda d'interior. I bueno, una mica un dels nois envidonats, no? Sí, és una mica el manifest que va, bueno, és que no el va llegir, que va dir un dels nois que estaven envidonats allà aquest dimarts i lo metemos ahí. Se va bien. Aquest 27, 28 i 29 d'octubre I aquí el noi ja ens ha explicat una miqueta tot el que us hem recordat, no? Sí, però hi ha un mini, no? Una mini explicació, està bé? Bueno, explicant una mica el que va passar el dimarts, així ja estem ja acabant aquest piloto tan guai. El dimarts 14, que va ser aquesta mateixa setmana, quatre activistes de Ni Murs ni la Gàbia, que és la campanya aquesta que s'ha creat a partir d'aquesta gent que entrarà a presó, es van envidonar en dos bigons de formigó davant d'Interior, no? Ja heu sentit el que s'exigeix, no? La retirada de tots els càrrecs i una mica pues, fer públic tot això que està passant, no? Bueno, jo vaig estar allà, em vaig motivar així, un cop ho vaig saber, vaig anar corrents cap allà i la veritat que, bueno, no és que fóssim molta gent, però sí que per ser així molt pel matí i tal, un dia entre setmana, déu-n'hi-do la gent que hi havia. Com sempre, el dispositiu policial era bastant exagerat, els policies estaven de molt mala llet, hi havia una personatge que era com una mediadora, que bueno, els del Pla Caufec una mica... Bueno, per què una personatge? Bueno, era, bueno, perquè és una mosso que és mediadora, ¿sabes? I ajuda a que la penya de la Mani i els mossos no se peguen. Ah, jo pensava que era, o sigui, que hi havia algú de l'organització de Pla Caufec. No, perquè si no, que el de Pla Caufec que le va a decir al mosso. Jo que sé, tiene que ser alguien como un poco, supongo, ha estudiado, ¿sabes? La carrera de mediador policía, no sé. Ni idea. Però una mica com que sí que es van pactar cosetes com perquè no es liés, pots estar més o menys d'acord, però així és com ells ho van fer i bueno, la veritat que va anar prou bé. La gent es va concentrar una mica lluny d'on estava la gent envidonada, tot i que teníem contacte visual, perquè bueno, la policia deia que necessitava... Ah, sí, la policia deia que no podia treballar sota la pressió de que la gent estigués tan a prop dels envidonats, no? Y claro, igual cortan un brazo sin querer, claro. Tal. Saltan las chispas. Sí, saltan sí. Las chispas, bueno, fotent-lis bueno, va ser bastant divertit, no? Perquè els polis no tenien ni idea gaire d'usar una radial. Hi havia un moment que un dels nois envidonats li havia d'explicar al poli que no mogués la radial perquè si no se salia el disco, saps? Era com, bueno, chaval, genial. Qué buen rollo que te esté a dos centímetres de la mano un policia. Fer més un gest, no? Que és com de cap a dalt sí, i cap a baix. Sí, només saben fer... Amb un algú rodó a la sí, mà, no? Sí, només saben fer el gest d'apagar, lo de la radial i sí, no. Però bueno, els va costar una mica, tot i que va ser curiós perquè realment, a veure, jo no en sé gaire, mai he tret algú d'un bidó, però els bidons els havien fet fer a poc i estava bastant humit el ciment de dins i realment, o sigui, donaves cops amb un martell i saltava el ciment, tot i així van tardar com 3 hores en treure'ls, o sigui que, bueno, hicieron les pràctiques de lo que nunca habían hecho, parece, perquè... No, bueno, no semblaven gaire normalitzats amb el tema eines ni res d'això, suant la gota gorda, bueno. Però bueno, la veritat que va anar bastant bé, jo no em vaig quedar fins al final de tot, però bueno, la gent es veu que va estar allà fins ben entrades les 3 del migdia, bueno, ja de la tarda, i havia començat a les 11, o sigui que bueno, bastant guai, per mi va ser algú més que revisual, no? O sigui, bueno, la tele por ahí, el no sé què, bueno, és una forma, de fet va bueno, sortir crec que a TV3 no? I tot. Quan talles al carrer també la gent passa amb el cotxe, no? I pues mira, no sé si després s'informaran o no, però sí. Ja molestes una mica. Sí, de fet es veia, vull dir, la gent que passava per allà ho veia i ja havia de fet un col·le al costat i els nens estaven així mirant i el professor ahí com, entra, i nosaltres, no, pareu, no sé què. I els nens ahí com flipant, però què estan haciendo, esta pena. Bueno, i en fi, i res. I recordar allò de, bueno, ja ho ha dit una miqueta, no?, el noi que estava envidonat, el 18 d'octubre, el parc d'en Fèlix, El Pou d'en Fèlix faran unes jornades això amb circ, amb vermut, paella, Alemanya, a les 5 i mitja des del parc van cap a Alemanya. Però vale. Alemanya em sembla que comença a l'Ajuntament d'Esplugues. Sí, i bueno, sopar, un altre cop al parc i després concerts per la concertillos. Nit. I recordar sobre toca la Sílvia, una molt Tomàs. Sílvia Tomàs, una cantautora genial. No només, em sembla que no toca només la Sílvia. La qüestió és que el 27, 28 i 29 a les 9 del matí, concentració davant de la Ciutat de la Justícia, a les 7 assemblea informativa a les 7 de la tarda. Assemblea informativa a l'Ajuntament d'Esplugues i bueno, i si voleu més info sobre tota aquesta moguda, podeu buscar en Google, en Dios Google, nimutsalagavia.org i en el Facebook i en el tuit i bueno. La comunicació. Això no funcionava, no? Bueno, i clar, aquest fin de també coincideix amb com es deia? Tanquem el CIE. Tancarem el CIE, que és una acció que es farà el bueno, divendres hi ha una prèvia que es fa com un evento a Cotxeres de Sants on aniran 100 persones a donar el seu motiu, 100 persones així com famosilles o bueno, escritores, no? Culturals i coses d'estes. Bueno, també gente cultural. Gente cultural. Gente culta, gent culta, tu. No com nosaltres, no, aquí. No com nosaltres. I això serà divendres a 17 d'octubre a les 7 a Cotxeres de Sants i el dissabte, que és com suposa el dia canyero, a les 5. La mateixa hora que la manga, no m'ho senyora Gàbia. Coincideix, cacho, i és una pena perquè realment no saps on anar, saps? Perquè sí. Som, els dos són bastant punts febles d'aquesta merda de ciutat, no? I la qüestió és que això, no? Dissabte a les 5 al CIE, davant del CIE, es pretén rodejar-lo i bueno, hi haurà bus llançadors. Busos llançadores per anar al CIE perquè bueno, per qui no hagi anat mai, el CIE està en el sitio más remoto de Barcelona, o sea, no llega nada. Peor huele. Y donde peor huele, al lado de una fábrica que huele a culo y vamos, que para llegar ni tren ni bus, bueno, bus sí, pero que es un bus... Bus, pero que te deja como a 20 minutos, ¿no? Sí, sí. I clar, llavors pues, la plataforma SOS han ficat una llançadora i després hi ha un punt de trobada amb bici, bueno, i tot això un altre cop. Per més informació, busqueu les xarxes socials, al Twitter de Tancarem el CIE, al Facebook de Tancarem el CIE, I recordar WhatsApp, no, que necessiten 2.000 persones pel rodeig al CIE, així que pa'lante. I bueno, no sé, Rax, ya está, vamos para la Gordi, que hay cafeta. I mi sangria, què? A ver, mi sangria. Vamos a la Gordi a tomarla. I bueno, acabem aquí el programa piloto, a ver si les mola la penyita. A mi m'ha molado. Bueno, com anirem dient, anirem recordant una mica el que es farà durant la setmana, pues això, aquest fin de hi ha concerts antirrepres al Clot per la moguda que va passar, bueno, per una moguda que va passar. Bueno, perquè a Sant Antoni es va obrir un espai per les festes alternatives i quan es van acabar els concerts, la policia va agafar dos nois que estaven sortint d'allà, els va identificar, els va treure l'equip i bueno, estan en movides així i aquesta gent Mossos Mout. Sí, faran un concert antirrepre al casal de joves del Clot, bueno, que yeah, també estaria guai anar. I bueno, hasta aquí estamos. Nos vemos pronto, ¿no? A ver si nos portamos bien, ¿no? Nos portamos bien y volvemos aquí. Así que una cancioncilla para el final, ¿no? No, no, tú. Ya la puso ya. Sí, sí. No me entero. Nuestra cancioncilla de entrada y de cierre, de contracorriente. Bueno, adiós.